أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายอัลกุรอานอายะห์ที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องที่รักยิ่งครับสำหรับมุสลิมเราแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่ว่าเข้ามาร่วมรับชมในคอร์สนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเราเป็นกลุ่มบุคคลที่รักอัลกุรอานเพราะว่าคนเราเมื่อรักสิ่งไหนเราก็มักที่อยากจะพูดคุยในเรื่องสิ่งนั้นมากๆถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อรักอัลกุรอานก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับอัลกุรอานให้มากๆซึ่งวันนี้ที่เราจะมาทำการพูดคุยกันต่อเราก็จะมาเริ่มทำความเข้าใจนะครับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงหลังจากที่ความเดิมตอนที่แล้วเราได้บอกไว้แล้วว่าอายะตุลกุรซีเนี่ยนักวิชาการส่วนมากเนี่ยท่านได้แบ่งว่าในยะกุรซีอายะเดียวนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด10วรรคด้วยกันซึ่งแต่ละวรรคนั้นมีความหมายที่สอดคล้องกันแล้วก็แต่ละวรรคครับพี่น้องครับถ้าเราสังเกตดูทั้งหมดพูดถึงแต่เพียงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นล้วนๆเลยหมายความว่าอายะที่ประเสริฐที่สุดคืออายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงตัวของพระองค์เองซุบฮานัลลอฮ์จะมีอะไรงดงามกว่านี้ครับคำพูดของอัลเลาะห์ที่พระองค์นั้นพูดถึงตัวของพระองค์เองนั่นหมายความว่าอายะกุรซีทั้งอายะหรือว่าทั้ง10วรรคที่อยู่ในอายะกุรซีนั้นทั้งหมดพูดในเรื่องของอัตตอฮีดหรือว่าเรื่องของอะกีดะห์นั่นเองครับผมแปลว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องอะกีดะห์นะครับสำหรับมุสลิมเราอะกีดะห์ต้องชัดเจนเป็นอันดับแรกพออายะที่ประเสริฐที่สุดนั้นเป็นอายะที่พูดเกี่ยวกับตัวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากยิ่งขึ้นสำหรับท่านใดที่รู้คิดว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็มาทบทวนด้วยกันแต่ถ้าเกิดท่านใดอาจจะมีบางอย่างที่ว่าตกหล่นไปเราก็จะมาเสริมกันพี่น้องที่รักยิ่งครับอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะครับในชะรอห์ของอิหม่ามมุสลิมหลังจากที่ท่านยกหะดีษที่พูดเกี่ยวกับอายะตุลกุรซีที่มันนาวีริมาร์ได้อธิบายต่อครับว่ากอลัลอุลามาอุอินนะมาตะมัยยะซัตอายะตุลกุรซีบิกอนฮาอะอซอมลิมาจุมัตมินอุซูลอัสมาวะซิฟาตอิมามนาวีได้บอกนะครับว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยได้พูดกันว่าเหตุที่อายะกุรซีเนี่ยถือว่าเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอายะที่รวมพื้นฐานของพระนามและคุณลักษณะของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออย่างที่เราทราบพระอัลลอฮ์นั้นมีพระนามที่งดงามอันมากมายพวกนั้นมีคุณลักษณะที่งดงามมากมายแต่ว่าในอายะกุรซีเนี่ยครับถามว่าพูดพระนามทั้งหมดของอัลลอฮ์ไม่พูดคุณลักษณะทั้งหมดของพระอัลลอฮ์ไหมก็ไม่แต่ว่าในอายะกุรซีนั้นพูดถึงคุณลักษณะแล้วก็พระนามที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานเป็นหลักพื้นฐานเลยที่ว่าเป็นพระนามที่ต่อยอดไปยังพระนามอื่นๆที่ว่าเป็นคุณลักษณะที่ต่อยอดไปยังคุณลักษณะอื่นๆแปลว่าพื้นฐานหลักๆเนี่ยอยู่ในอายะตุลกุรซีซึ่งมีทั้งหมด7คุณลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานอันนี้คือที่อยู่ในอายะตุลกุรซีนะครับผมอิมามวีบอกว่า7คุณลักษณะพื้นฐานมีอะไรบ้างเรายกผู้อิมามนาวีก่อนแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันอินชาอัลเลาะห์ครับผมอันแรกก็คือความเป็นพระเจ้าอัลอิลาฮิยะนี่คือคุณลักษณะพื้นฐานอันที่1อันดับแรกนะครับความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ถูกกล่าวไว้ในอายะห์นี้อันที่2ความเป็น1เท่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์เป็นที่1โดยไม่มีที่2นะครับผมอัลวิฮดานียะอันที่3การมีชีวิตอัลฮายะซึ่งคำว่าฮายะการมีชีวิตเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะเกือบทั้งหมดเลยเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะเกือบทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันที่4อัลไอลมูก็คือความรอบรู้ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่5ก็คืออัลมุลกการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีในโลกดุนยาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งถูกสร้างย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สร้างเป็นเรื่องปกติต่อไปอันที่6ครับอัลกุดรอกุดรอคือความสามารถของอัลเลาะห์แล้วก็อันสุดท้ายก็คืออัลอิรอดะความต้องการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดเราดูนะครับทั้ง7คุณลักษณะเนี่ยเป็นพื้นฐานคุณลักษณะที่ทำให้เราเข้าใจพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้เรารักอัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องกราบไหว้พระองค์เพียงพระองค์เดียวเพราะหลายครั้งเวลาเราอาจจะพูดคุยกับลูกหลานบางทีเราจะคุยกับเด็กบางทีเราอาจจะกับแม้กับตัวเราเองเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมเราต้องกราบไหว้อัลเลาะห์ทำไมพระองค์เผด็จการหรือสร้างเรามาแล้วบังคับให้เรากราบไหว้พระองค์อย่างนั้นหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดอย่างนี้แปลว่ากระบวนการความคิดของเราเนี่ยมันผิดขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราต้องคิดว่าเราต้องกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ก่อนแต่ว่าเราต้องรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ก่อนเมื่อเรารู้จักพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเรารู้ถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเมื่อเรารู้ถึงความโปรดปรานต่างๆที่พระองค์มอบให้กับเราเมื่อเรารู้จักพระองค์แล้วโดยอัตโนมัติเราจะรู้เลยว่าแล้วเราจะกราบไหว้ใครได้อีกถ้าไม่ใช่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันต้องมีการเรียงอย่างเป็นลำดับขั้นซึ่งอันนี้คือที่อิหม่ามนะวีบอกไว้ว่าในอายะนี้มีอยู่7คุณลักษณะซึ่งเป็น7คุณลักษณะหลักๆซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ครับในอายะนี้อายะเดียวพูดถึง5พระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะกุรซีนี้นะครับอายะเดียวนะครับมีพระนามของอัลเลาะห์ถึง5พระนามด้วยกันซึ่งอย่างที่พวกเราทราบพระองค์อัลเลาะห์บอกว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นมีพระนามที่งดงามมากมายจนขอพระต่อพระองค์ผ่านพระนามที่งดงามเหล่านี้5พระนามมีอะไรบ้างครับแน่นอนพระนามแรกชัดเจนอัลลอฮุแล้วก็มีอัลฮัยยุอัลกอยยุมแล้วก็ช่วงท้ายของอายะอัลอาลียุอัลอาซีมอัลลอฮ์เราจะพูดคุยกันในวันนี้อัลฮัยยุผู้ที่มีชีวิตอัลกอยยุมผู้ที่บริหารดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอัลอาลีผู้ทรงสูงส่งอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่นี่เป็น5พระนามที่อยู่ในอายะอัลกุรซีครับผมอินชาอัลลอฮ์เราจะค่อยๆคุยกันทีละประเด็นทีละประเด็นแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเช็คเนียดของเราเช็คเจตนาของเราให้เจตนาของเรานั้นที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพราะเราอยากจะรักพระองค์ให้มากขึ้นเพราะเราอยากจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ให้มากยิ่งขึ้นเรามาคุยกันต่อครับอายะแรกครับต้องบอกว่าวรรคแรกวรรคแรกละกันวรรคแรกจากทั้ง10วรรคในอายะตุลกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮุلا إله إلا هو นี่คือวรรคแรกครับผมอายะที่ยิ่งใหญ่อายะนี้อายะกุรซีนะครับเริ่มด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอิสมุลลอฮ์อัลอะซอมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในบทของอิบนุมาจาห์นะครับว่าพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ถูกขอผ่านชื่อเหล่านี้ผ่านพระนามเหล่านี้พระองค์จะตอบรับอีกครั้งหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับพระองค์นั้นมีพระนามที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่เมื่อไรก็ตามที่พระองค์ถูกขอด้วยกับพระนามเหล่านั้นพระองค์จะตอบรับคือถ้าเกิดเราอยากขอจากอัลลอฮ์ขอผ่านพระนามของพระองค์ถ้าขอผ่านพระนามที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะตอบรับโอกาสที่เราจะตอบรับยิ่งมากขึ้นไปอีกซึ่งในฮะดีษบทนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าชื่อใดของพระองค์อัลเลาะห์พระนามใดของพระองค์อัลเลาะห์ที่เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ท่านนบีบอกว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ถูกขอพระองค์จะตอบรับอยู่ใน3ซูเราะห์อยู่ใน3ซูเราะห์แปลว่านบีบอกว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นั้นมีอยู่ใน3ซูเราะห์ด้วยกันอัลบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนกับตอฮาอัลบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนกับตอฮามีอยู่ใน3สุรานีซึ่งพระนามที่ใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันว่าน่าจะเป็นพระนามใดแต่ว่านักวิชาการเป็นจำนวนไม่น้อยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นพระนามแรกของพระองค์อัลเลาะห์ที่อยู่ในอายะตุลกุรซีนี่แหละก็คืออัลลอฮูนี่แหละ น่าจะเป็นพระนามที่ใหญ่ที่สุดละอัลลอฮุอาลัมครับในอายะกุรซีอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นอายะที่เริ่มด้วยกับพระนามของพระองค์เริ่มด้วยกับคําว่าอัลลอฮุอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะอัลฮัยยุอัลกอยยุมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุในอัลกุรอานถ้าเกิดเราสังเกตดูครับมีอายะอัลกุรอานทั้งหมดประมาณ34ที่เริ่มด้วยกับคําว่าอัลลอฮ์มีประมาณ34ที่นะครับในอัลกุรอานที่เริ่มด้วยกับคำว่าอัลลอฮ์ซึ่งถ้ามีโอกาสอินชาอัลลอฮ์คงจะเป็นโอกาสหน้านะครับคงไม่ได้อยู่ในคอร์สตัฟซีรอายะตุลกุรซีนะครับโอกาสหน้าเราน่าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทุกอายะที่เริ่มต้นด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ที่ว่าอัลลอฮูแต่ละอายะมีนัยยะมีความงดงามอยู่ในนั้นซึ่งหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันแต่เอาเป็นครั้งหน้าแล้วกันครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจว่ายังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับคำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไรครอบคลุมความหมายใดเมื่อเราฟังแล้วเราควรจะรู้สึกอะไรบ้างในคำนี้ในพระนามของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ที่บอกว่าอัลลอฮูวันนี้เราจะมาทำการทบทวนทำการศึกษาทำการให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าอัลลอฮ์ที่มุสลิมพวกเราทุกคนนั้นรักครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะมีคำอีก2คำพระนามอีก2พระนามที่ว่ามักจะมีความสับสนกันแล้วก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างจะบ่อยมีคนถามว่าอาจารย์ตกลงคำว่าอัลอิลาฮุกับอัรร็อบบูเนี่ยต่างกันยังไงอัลอิลาฮ์กับคำว่าอัรร็อบทำไมเขาถึงถามครับแล้วทำไมผมถึงยกประเด็นนี้มาคือมีคนถามเข้ามาเยอะหนึ่งแล้วก็คำว่าอัลลอฮุมาจากคำว่าอัลอิลาฮ์อิลาฮ์ที่แปลว่าพระเจ้าแล้วคำว่าอัลลอฮ์มาจากคำว่าอิลาเราทำความเข้าใจความหมายคำว่าอิลาก่อนแล้วมาดูคำว่ารอบก่อนแล้วค่อยไปดูความหมายของคำว่าอัลลอฮ์ด้วยกันอินชาอัลลอฮ์นะครับผมอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่ากอดกอดหรือว่าอิลาหรือว่าพระเจ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายถึงผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่ได้รับการเคารพสักการะผู้ที่ว่าใครๆก็ให้ความยำเกรงผู้ที่ใครๆก็หวาดกลัวผู้ที่ใครๆก็มีความหวังต่อพระองค์ทั้งหมดอยู่ในความหมายของคำว่ากอดหรือว่าอีลาเพราะนั้นอีลาจึงมีความหมายในเชิงความผูกพันที่ว่าเรานั้นผูกพันต่อพระองค์เรานั้นกราบไหว้พระองค์เรานั้นรักพระองค์เรานั้นหวังต่อพระองค์เรานั้นมีความกลัวต่อพระองค์นี่คือความหมายคำว่าอีลาซึ่งจากคำว่าอิลาเนี่ยครับก็มาเป็นคำว่าอัลลอฮุก็มาเป็นพระนามที่งดงามของพระองค์พระนามนี้ที่ว่าอัลลอฮุส่วนคำว่ารับบุญแปลว่าผู้ดูแลผู้สร้างผู้เป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่าลอร์ดลอร์ดการใช้คำว่าลอร์ดเนี่ยครับพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยต้องมี3คุณลักษณะก็คือพระองค์เป็นต้องเป็นผู้สร้างต้องเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งแล้วต้องเป็นผู้ที่ดูแลทุกสรรพสิ่งซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออินชาอัลลอฮ์แต่ก็ยกตัวอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างข้ออีลาฮุนกับรับบุญระหว่างคำว่าพระเจ้ากับคำว่านายพระเจ้ากับนายเจอคำว่าอีลาในกุรอานเราจะแปลว่าพระเจ้าเจอคำว่ารับบุญเราจะแปลว่านายพระเจ้าคือผู้ที่เรากราบไหว้นายคือผู้ที่สร้างเรามาแล้วก็ดูแลเรามาหวังว่าความแตกต่างน่าจะชัดเจนนะครับผมซึ่งในยะกุรอานเนี่ยพระองค์ถ้าเรายกตัวอย่างการใช้คำว่าอิลาฮุนในกุรอานในซูเราะห์ซุกรุฟพระองค์กล่าวว่าวะฮุวัลลซีฟิสซามาอิอิลาฮุนวะฟิลอัรฎิอิลาฮุนวะฮุวัลฮะกีมุลอะลีมวะตะบารอกัลลซีละฮูอัลมุลกุสซามาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาวะอินดะฮูอิลมุสซาอะวะอิลัยฮิตุรจออูนในซูเราะห์ซุกรุฟครับพระองค์กล่าวว่าและพระองค์นั้นคือผู้ที่ในฟากฟ้านั้นพระองค์นั้นเป็นอิลาแล้วก็ในผืนแผ่นดินพระองค์ก็เป็นอีลาอายะนี้แปลให้ดีๆนะครับถ้าคนแปลไม่ชัดเจนจะเข้าใจว่าในท้องฟ้าก็มีพระเจ้าในแผ่นดินก็มีพระเจ้าแปลว่ามีพระเจ้า2องค์เหรอไม่ใช่อันนั้นแปลว่าเขาแปลคำว่าอีลาหุนไม่เป็นอายะกุรอานนี้จะแปลว่าพระองค์นั้นคือผู้ที่ถูกเคารพสักการะทั้งในฟากฟ้าแล้วก็ในผืนแผ่นดินคือจะเป็นชาวฟ้ามาลาอิกะฮ์ก็กราบไหว้อัลลอฮ์จะเป็นชาวแผ่นดินก็คือบรรดามุสลิมก็กราบไหว้อัลลอฮ์วะฮุวัลฮะกีมุลอะลีมพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งแล้วก็ผู้ทรง รู้ดียิ่งนี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างอีลาห์กับรับบุญซึ่งก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์ก็น่าจะเคลียร์สำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัฟซีดกุรอานแปลเล่มแดงเนี่ยบางทีจะใช้คำเดียวกันหมดเลยอาจจะใช้คำว่าพระเจ้าหมดทั้งอีลาห์กับทั้งคำว่ารับบุญก็เป็นกิจเล็กกิจน้อยครับผมก็เอามาขยายความให้พี่น้องได้รับรู้กันไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายหรือว่าอะไรไม่ดีนะครับผมก็ความรู้มันก็ต้องแชร์ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละครับผมเมื่อถ้าอย่างนั้นครับเมื่อเรารู้ข้อแตกต่างระหว่างอีลาห์คุณกับรับบุญและระหว่างก๊อดกับหลอดเรารู้ข้อแตกต่างของคำสองคำนี้แล้วคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาจากคำว่าอีลาห์เพราะนั้นพระนามของพระเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยจึงครอบคลุมความหมายทุกด้านที่เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าอย่างที่บอกครับความเป็นพระเจ้าก็คือได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวรักถูกรักแต่เพียงผู้เดียวถูกหวาดกลัวแต่เพียงผู้เดียวถูกหวังแต่เพียงผู้เดียวนี่คือความหมายทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดแปลว่าเวลาจะทำอิบาดะห์ต้องทำกับอัลลอฮ์เท่านั้นเพียงพระองค์เดียวทำกับอิลาห์ซึ่งก็คือพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือการอาธรรมนั่นคือการตั้งภาคีนั่นคือการหลงผิดแล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นโมฆะนั่นคือสิ่งที่เป็นโมฆะครับผมทีนี้ครับเรารู้ละเกี่ยวกับพระนามของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราให้มากขึ้นมาตรวจสอบดูว่าหลักศรัทธาที่เรามีต่อพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเพียงใดเราพูดคุยพื้นฐานที่สำคัญกันก่อนนะครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์เมื่อเราพูดถึงพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เรานั้นไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ในดุนยานี้เราไม่สามารถพูดคุยกับพระองค์แบบเป็นการสนทนาโต้ตอบแบบที่นบีมูซาพูดได้ในดุนยานี้ฉะนั้นเราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรล่ะพระอัลลอฮ์นั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ไลซักกะมิสลีชัยไม่มีใครเลยเหมือนอัลลอฮ์แต่พระอัลลอฮ์นั้นก็มีคุณลักษณะแล้วก็มีพระนามแปลว่าหากเราอยากจะรู้จักพระอัลลอฮ์ให้มากขึ้นเรารู้ได้ยังไงครับเราก็ต้องศึกษาจากที่พระองค์อธิบายถึงตัวพระองค์เองหรือที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเกี่ยวกับพระองค์เพราะนั้นคิดเองไม่ได้นะเราจะมานั่งคิดบอกพวกเราอ๋อพวกเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนพวกเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพวกเราต้องมีร่างกายอย่างนั้นต้องมีคุณลักษณะอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคิดเองไม่ได้ครับคิดเองไม่ได้แล้วจะปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนจะบอกเองงั้นพวกเราไม่มีตัวตนละมั้งเหมือนกับธรรมชาติมั้งมันธรรมชาติก็ไม่มีตัวตนหรือว่าอะไรก็ตามไม่ได้ครับสำหรับมุสลิมเราต้องพูดคุยอยู่บนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนเวลาเราพูดคุยเกี่ยวกับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ถ้าเกิดเราดูครับก็จะมีนักปรัชญานักอะไรเขาพยายามให้คำนิยามของคำว่าพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะโยนว่าพระเจ้าคือธรรมชาติไม่มีตัวตนแต่บันดาลให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ฟังดูมันก็แปลกนะเรากล่าวในซูเราะห์อัลอารอฟครับกุลอินนามาฮัรมะร็อบบิลฟะวาฮิชะมาซะฮะระมินฮาวะมาบะตันวัลอิสมะวัลบากิบิฆอยริลฮักวะอันตุชริกูบิลลาฮิมาลัมยุนัซซิลบิฮิซุลตานะวะอันตะกูลูอะลัลลอฮิมาลาตะอะลามูนจงกล่าวเถิดพวกอัลเลาะห์ได้ห้ามในกรณีพวกอัลเลาะห์พูดถึงสิ่งที่พวกอัลเลาะห์ห้ามมากมายสิ่งชั่วช้าสิ่งลามกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามการล่วงเกินคนอื่นช่วงท้ายของอายะห์พวกอัลเลาะห์บอกว่าแล้วพวกอัลเลาะห์ห้ามพวกท่านไม่ให้พูดเกี่ยวกับพระองค์ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่รู้เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมานั่งคิดอาจจะมานั่งตีความในพระนามในคุณลักษณะของพระองค์เหมือนพวกเราบอกพระองค์มีอะไรเขาก็บอกอัลเลาะห์ไม่มีหรอกอัลเลาะห์แค่ใช้คำนั้นเฉยๆแต่จริงมันเป็นอย่างอื่นอันนี้คือรู้จักมากกว่าพวกเราแค่นั้นหรือถ้าพวกเราพูดอะไรเกี่ยวกับพระองค์เราเชื่อตามนั้นในขณะเดียวกันเราก็เชื่อมั่นว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์สร้างนะที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีงั้นเรื่องการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับการศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์จะไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะเชื่อใน3เงื่อนไขต่อไปนี้หรือว่าใน3หลักการต่อไปนี้และเรียกว่าเป็นอัรกานลุกลหลักในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับถ้าเกิดใครก็ตามอ้างว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ขาต้องศรัทธาขอมาครับต้องศรัทธาใน3คุณลักษณะด้วยกันอันแรกครับเขาต้องศรัทธาว่าพระองค์ลอนั้นมีแล้วพระองค์นั้นเป็นรับบุญเมื่อกี้เราคุยเรื่องความหมายรับบุญกับอีลาแล้วใช่ไหมครับก็คืออันแรกเชื่อว่าพระองค์ลอมีแล้วพระองค์ลอนั้นเป็นผู้ที่สร้างผู้ที่ดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียกว่ารูบูบียะการเป็นหลอดของพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือรูกฎแรกเราต้องเชื่อพระองค์ในการงานของพระองค์แล้วต้องให้พระองค์นั้นเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในการงานของพระองค์เราต้องไม่เชื่อว่ามีสิ่งอื่นสร้างคู่เคียงกับอัลลอฮ์หรือว่ามีสิ่งอื่นที่เราต้องกลัวในระดับที่เรากลัวพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่ามีสิ่งใดก็ตามที่เราต้องรักเท่ากับที่รักอัลลอฮ์บางคนอาจจะรักสิ่งอื่นมากกว่ารักอัลลอฮ์ด้วยซ้ำอันนั้นก็คือถือว่าเขาสอบตกในการเป็นมุสลิมถือว่าสอบตกในการเป็นมุสลิมอันแรกอะอาการคุยไปแล้วรูกฎแรกก็คือเชื่อว่าศรัทธามั่นว่าพระองค์ลอนั้นมีแล้วพระองค์นั้นเป็นรับบุญอันที่สองเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าพระองค์ลอนั้นเป็นอีลาฮุนอธิบายแปลอีกแบบให้มันง่ายขึ้นอันแรกเราต้องให้พระองค์ลอนั้นเป็นเพียงผู้เดียวในการงานของพระองค์อันที่สองเราต้องให้พระองค์นั้นเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นในการงานของเราทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์มากกว่าใครกลัวพระองค์มากกว่าใครหวังจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าใครอันนี้คือรุกลที่สองก็คืออัลอีมานบินอูลูฮิยะเดี๋ยวเรามาคุยละเอียดเรามาคุยหลักของแต่ละอีมานอีกทีนึงนะครับบอกให้ครบ3ข้อก่อนอันที่สามเราต้องศรัทธาเราต้องเชื่อมั่นในทุกพระนามแล้วทุกคุณลักษณะของพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระนามใดก็ตามที่พระองค์ลอยืนยันให้กับตัวของพระองค์เองที่ท่านนบียืนยันให้กับตัวของพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั่นตามนั้นนอกจากนั้นเราไม่มีสิทธิ์ตั้งชื่อให้พระองค์ลอเองระวังนะครับเรื่องพระนามของพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถ้าเกิดว่าเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีครับเพลง99พระนามเนี่ยในนั้นมีบางคุณลักษณะที่ไม่ใช่พระนามของพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่มีหลักฐานตรงไหนมาบอกแล้วเป็นพระนามของพระองค์ลอแต่บางทีเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระนามของลอไม่ได้นะพี่น้องเหมือนกับว่ามีคนใครก็ตามโผล่มาอาจจะเป็นลูกน้องเราเป็นเด็กเราอยู่มาตั้งชื่อให้เราเองถามว่าได้ไหมถ้าเกิดใช้กับพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเราอาจจะได้แต่เราอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบไม่รู้แหละแต่สำหรับพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เรียกขานพระนามใดของพระองค์ลอนอกจากต้องเป็นพระนามที่พระองค์เรียกขานตัวของพระองค์เองเท่านั้นเช่นเดียวกับคุณลักษณะเราจะไม่ยืนยันว่าพระองค์ลอมีคุณลักษณะใดนอกจากพระองค์ต้องยืนยันให้กับตัวของพระองค์เองหรือท่านนบียืนยันให้กับพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นมีคุณลักษณะเหล่านั้นโอเคเรารู้แล้วการจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องต้องศรัทธา3ด้านศรัทธาว่าพระองค์ลอนั้นเป็นหนึ่งในการงานของพระองค์ศรัทธาว่าพระองค์ลอนั้นเป็นหนึ่งในการงานของเราศรัทธาว่าพระองค์ลอนั้นเป็นหนึ่งเท่านั้นในพระนามแล้วคุณลักษณะของพระองค์อันนี้เรียกเป็นอัรกานอัตเตาฮีดหรือว่าสิ่งที่ทำให้การรู้จักอัลเลาะห์การศรัทธาต่อพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสมบูรณ์พูดคำนี้บางท่านอาจจะบอกว่าโอเคแปลว่าฉันรู้จักอัลลอฮ์แล้วใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์รู้จักแล้วแต่ว่ารู้จักชัดเจนพอหรือยังเราต้องมาคุยกันต่อเพราะว่าการศรัทธาทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลักของมันอยู่เราจะมาพูดคุยกันว่าจะศรัทธาต่อรูบูบียะห์อย่างไรให้สมบูรณ์จะศรัทธาต่ออูลูฮียะห์อย่างไรให้สมบูรณ์จะศรัทธาต่อซิฟาตุลอัสมาอย่างไรให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราจะคุยกันทีละข้อถ้าเกิดว่าผมใช้การทับศัพท์ใดถ้าเกิดมันยากเกินไปหรือว่าเริ่มจะสับสนหรือพี่น้องสงสัยอะไรพิมพ์คำถามเข้ามาถามได้นะครับเราค่อยๆไปช้าๆเพราะว่าเราคุยเรื่องสำคัญที่สุดแล้วกำลังคุยถึงบุคคลที่เรารักมากที่สุดผมอยากให้พวกเราเข้าใจตรงตามกันแล้วก็ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือไม่อยากจะรีบเกินความจำเป็นนะครับผมคอร์สนี้เราคุยกันไปเรื่อยๆครับผมเราคุยกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่า ยิ่งอายะกุรซีประเสริฐที่สุดผมไม่อยากจะผ่านไปแบบลวกๆนะครับก็อยากให้ได้คุณภาพนิดหนึ่งครับผมถือว่ารวดทักทายพี่น้องก่อนเด็กชายบารอกัตเข้าใจว่าน่าจะไปท่องกุรอานแล้วหรือเปล่าอ้าวตอนนี้ให้สลามไว้นะครับผมลืมตอบขอมาฟด้วยก็วัยกุมสลามมุตลอกบารอกัตทุกกรุงเทพชัดเจนเนาะพี่ซัลมานะครับคุณแม่ของน้องน้องบารอกัตนะครับสลามมาวัยกุมสลามมุตลอกบารอกัตทุกแล้วก็คุณนัสอาดะแล้วก็พี่วันนี่เอา3คนมาเลยนะครับเพราะ3คนนี้นี่เขาไปไหนไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิ่งดีๆมาชาอัลลอฮ์สลามกันมาวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณบิลกิสนะครับประชาไอถ้าผมออกเสียงผิดขอมาอัฟสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมโหมาชาอัลลอฮ์ลูกชายรอเข้าเรียนได้เองเข้าเรียนก่อนคุณแม่อีกเหรอมาชาอัลลอฮ์ครับอ้าวแล้วไม่ไปท่องกุรอานเลยน้องคุณหมออัดนะครับสลามมาวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณหมอสติลาก็ตื่นมาเช้าก็ขอให้เป็นเช้าที่ดีของพวกเราทุกคนอีกเช้าหนึ่งนะครับผมคุณทำนุใช่ไหมครับผมขอมาตอกเสียงผิดอีกทีนะสลามมาครับก็วัยกุมสลามอัตุลอฮ์วะบารักาตุเท่าที่ดูน่าจะตามทันอยู่นะครับผมคุณอาลิฟสุไลมานสลามมานะครับวัยกุมสลามอัตุลอฮ์วะบารักาตุครับแล้วก็คุณอันซอสไม่เป็นอันซอสหรือเปล่าน่าจะใช่สลามมาวัยกุมสลามกับคุณบัยนะครับบอกอัลฮัมดุลิลละยะล่ะชัดเจนครับผมก็อัลฮัมดุลิลละครับผมท่านใดผมไม่ได้ทักมั้งเอ่ยคุณสวัยครับสลามมาเช่นเดียวกับคุณซอลิฮะคุณซอลิฮะนี่ให้ตอบสลามขอบคุณมากครับที่ตอบสลามท่านที่สลามมานะครับคุณสวัยนะครับแล้วก็คุณนีนานะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณมาราตีบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์ครับผมคุณรอมีอานะครับสลามมาเช่นเดียวกันกับคุณกิติศักดิ์กับคุณคอดีญะห์ก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะฮะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณฮิดายะห์บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมไม่มีเรื่องอะไรที่ควรจะขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์มากไปกว่าการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมเรามีเรื่องให้ขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ไปเรื่อยๆเอาครับพี่น้องงั้นทีนี้เรามาทำความเข้าใจทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นมุสลิมเราการเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เราจะไม่ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าเราจะเชื่อมั่นใน3ข้อที่บอกไปแล้วก็คือเชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์เชื่อมั่นในการเป็นผู้ดูแลบริหารของอัลเลาะห์เชื่อมั่นในพระนามแล้วก็คุณลักษณะของพระองค์แต่ละข้อนั้นมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างที่จะสรุปง่ายๆให้เราเข้าใจว่าโอเคหลักศรัทธาในด้านต่างๆนั้นฉันเข้าใจถูกต้องแล้วเรามาเริ่มจากการศรัทธาในเรื่องของรูบูบียะห์กันก่อนการเป็นลอร์ดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราสังเกตดูนะครับเวลาคนใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่าลอร์ดเนี่ยเขาใช้กับคนทั่วไปเลยใครที่เป็นเจ้านายเขาใครที่ว่ามีอำนาจสามารถให้คุณให้โทษเขาได้หักเงินเดือนเขาได้ไล่ออกเขาได้เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินเขาเรียกว่าลอร์ดใช่มั้ยครับเจ้าของบ้านก็เรียกว่าแลนด์ลอร์ดคือคำว่าลอร์ดเนี่ยถูกใช้แบบเก๋อมากๆเลยแต่ว่าผู้ที่จะเป็นลอร์ดอย่างแท้จริงเป็นลอร์ดคือเป็นเจ้านายแบบแท้จริงแบบสมบูรณ์นะครับต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ3ข้อด้วยกันถ้าไม่ครบ3ข้อเขาไม่ใช่รับบุญเขาไม่ใช่นายที่แท้จริงของพวกเรารับบุญมีคุณลักษณะ3ข้อมีอะไรบ้างครับผมบุคคลผู้ที่จะเป็นรับซึ่งในที่นี้มีเพียงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพระองค์อัลเลาะห์นั้นมีอยู่3คุณลักษณะที่เป็น3คุณลักษณะพื้นฐานในการเป็นรับในการเป็นนายอันแรกก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างอันที่2พระองค์นั้นเป็นผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วก็อันที่3พระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริหารดูแลทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างแปลว่าคนจะเป็นนายอย่างแท้จริงเนี่ยต้องมี3คุณลักษณะนะเขาต้องเป็นผู้สร้างสิ่งนั้นมาแล้วเขาต้องเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้ที่ดูแลสิ่งนั้นเพราะนั้นทุกสรรพสิ่งครับในจักรวาลในโลกดุนยาในโลกใบนี้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาถูกไหมครับดาริกุมุลลอฮุร็อบบุกุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะคอลิกุกุลลิชัยอ์นฟะอ์บุดูฮุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นวะกีลในซูเราะห์อานอามอายะห์ที่102พระองค์กล่าวไงครับนั่นแหละคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็น นายของพวกเจ้ารับบุญผู้ซึ่งเป็นนายของพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้าจะกราบไหว้เนี่ยไม่สามารถกราบไหว้ใครได้เลยนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เพราะอะไรครับคอลิกุกุลลิชัยอินเพราะพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพระเจ้าที่ถูกสมมุติขึ้นมาที่ถูกตั้งชื่อกันขึ้นมาเองมีพระเจ้าไหนบ้างที่ว่าสร้างอะไรขึ้นมาได้สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ถูกสร้างแต่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเองด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแบบฟุกๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างและนั่นแหละคือพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอลิกุกุลิชัยแปลว่าถ้าเราจะแบ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในเอกภพนี้ในทั้งหมดเนี่ยครับแบ่งได้ไปแค่2 อย่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างผู้สร้างคือพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งถูกสร้างหมดเลยจะใหญ่แค่ไหนก็ตามจะเล็กแค่ไหนก็ตามเป็นสิ่งถูกสร้างหมดพระองค์กล่าวไงครับพระองค์คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจงกราบไหว้พระองค์สิเป็นเหตุเป็นผลไหมทำไมต้องกราบไหว้อัลลอฮ์เพราะพระองค์สร้างมาพระองค์สร้างเรามาแล้วก็สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้กับเราบางคนบอกทำไมต้องกราบไหว้ด้วยพระองค์ประดิษฐ์การเลยเนี่ยสร้างแล้วมาบังคับให้ฉันกราบไหว้พระองค์มันไม่ใช่เรื่องบังคับพี่น้องมันเป็นเรื่องเมคเซนส์สุดๆเป็นเรื่องที่แบบมันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราจะยกย่องนับถือใครอยู่แล้วต่อให้คนที่ไม่กล่าวว่าล้อเขาก็ต้องนับถือใครสักคนฉันยอมตายแทนคนนั้นได้ฉันยอมตายแทนคนนี้ได้ฉันเทิดทูนคนนั้นฉันบูชาคนนี้ธรรมดาธรรมชาติของคนทุกคนเนี่ยต้องมีคนที่ตัวเองเทิดทูนบูชามันเป็นเรื่องปกติแล้วจะไปเทิดทูนบูชามักลุกด้วยกันทำไมในเมื่อมักลุกเหล่านั้นไม่ได้ให้อะไรกับเราเหมือนกับที่พวกลอสซูบานหรือวาตาลาให้กับเราแปลว่าคุณถ้าคุณเทิดทูนคนได้หนึ่งคนคุณยิ่งจำเป็นต้องเทิดทูนพวกลอสซูบานตรามากกว่าใครบางคนเนี่ยสามารถกราบไหว้สิ่งถูกสร้างด้วยกันได้แล้วเขากลับมาบอกว่าแล้วกราบไหว้ผู้สร้างไม่เมกเซนไม่เมกเซนตรงไหนการกราบไหว้มักลุกด้วยกันต่างหากการกราบไหว้สิ่งถูกสร้างด้วยกันต่างหากที่มันไม่เมกเซนที่มันไม่กินกับปัญญาเพราะว่าพระองค์บอกชัดเจนครับพวกเราคือผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งจงกราบไหว้พระองค์และพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแทนให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นคุณลักษณะของพระเจ้าข้อแรกซึ่งไม่มีเลยในพระเจ้าใดๆก็ตามที่ถูกประหลกขึ้นมานั่นคือเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงเป็นผู้สร้างโดยที่พระองค์นั้นไม่ถูกสร้างบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างพระเจ้าก็ต้องมีผู้สร้างไม่อันนั้นเป็นการใช้คำพูดที่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างต้องมีผู้สร้างต่างหากในขณะที่ผู้สร้างอย่างแท้จริงพระองค์นั้นไม่มีผู้สร้างพระองค์เป็นที่หนึ่งโดยที่ไม่มีอะไรก่อนหน้าพระองค์เลยแล้วพระองค์ก็เป็นที่ผู้ที่จะอยู่เป็นผู้สุดท้ายโดยที่ไม่มีใครอยู่หลังจากพระองค์อัลอาวะลุวะไลซะกับละฮูชัยวะลอาคิลุวะไลซะบะละฮูชัยเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายไว้เกี่ยวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกฎข้อที่1ในการเชื่อเรื่องของรูบูบียะห์พระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งหลังจากนั้นครับพระองค์อัลเลาะห์ก็เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งกุลิลลาฮุมะมาลิกัลมุลกิตูติลมุลกะมันตะชาวะตันซิลมุลกะมิมันตะชาวะตุอิซุมันตะชาวะตุซิลุมันตะชาบิยะดิกัลคอยรุอินนะกะอะลากุลิชัยอ์อินกอดีรในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่26พระลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ซึ่งความหมายชัดเจนครับพี่น้องจงกล่าวเถิดพระลอนั้นเป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้บางคนอาจจะบอกอัลเลาะห์เป็นเจ้าของตรงไหนเนี่ยอย่างผมซื้อมือถือมามือถือเป็นของผมผมซื้อบ้านมาบ้านเป็นของฉันฉันซื้อรถมารถเป็นของฉันฉันซื้อที่ดินนี้มาที่ดินนี้เป็นของฉันดินทุกตารางนิ้วน้ำต้นหญ้าต้นไม้ทั้งหมดมันเป็นของฉันกรรมสิทธิ์เป็นของฉันสิทำไมถึงบอกว่าเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักมันเป็นของเราเพราะเราสร้างมันมาหรือเปล่าไม่ใช่เราเพียงแต่อ้างว่ามันเป็นของเราถ้าถึงเวลาพี่น้องตายล่ะยังเป็นของพี่น้องอยู่ไหมไม่คนอื่นมาเอาไปเรียบร้อยแล้วแปลว่านี่มันเป็นกรรมสิทธิ์ชั่วคราวที่มันเปลี่ยนมือได้ถูกไหมครับใครก็ตามที่อ้างความเป็นเจ้าของ ในโลกดุนยานี้มันเป็นเพียงแค่เจ้าของชั่วครั้งชั่วคราวที่พระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วพระองค์ก็จะเอามันไปกระชากมันออกไปจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในกรณีครับพระองค์บอกไงครับจงกล่าวเถิดพระองค์นั้นคือผู้เป็นเจ้าของทุกกรรมสิทธิ์พระองค์จงให้พระองค์นั้นทรงให้สิทธิ์ในการครอบครองแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์อยากให้ใครครอบครองอะไรพระองค์ก็มอบสิ่งนั้นให้กับเขาวะตันซิลมุลกะมิมันตะชะแล้วพระองค์ก็ทรงสามารถเอากรรมสิทธิ์ออกมาจากใครก็ตามที่พระองค์ทรงต้องการวะตุอิซุมันตะชะแล้วพระองค์นั้นทรงให้ผู้ที่พระองค์ต้องการเนี่ยสูงส่งขึ้นพระองค์อยากให้ใครสูงส่งพระองค์ก็จะให้เขาสูงส่งแล้วพระองค์อยากให้ใครต่ำต้อยพระองค์ก็จะให้เขานั้นต่ำต้อยบียดิกัลคอยร์ในภาพของพระองค์ลอสุบฮาตานั้นมีแต่ความงดงามและพระองค์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ด้วยใจเราก็จะสงบด้วยเรารู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราพี่น้องคิดว่าเป็นของเราไหมล่ะถึงเวลาป่วยไข้ขึ้นมาใครเป็นเจ้าของร่างกายถ้าพี่น้องบอกเนี่ยจะร่างกายเนี่ยมันเป็นของฉันกรรมสิทธิ์ของฉันฉันทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำถึงเวลาเป็นง่อยขึ้นมาทำอะไรได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาป่วยไข้นอนอยู่บนเตียงนอนแป๊บแบบขยับไม่ได้พี่น้องทำอะไรกับร่างกายได้ไหมทำไม่ได้ถึงเวลาพ่อล้อเอาอะไรไปจากเราเอาดวงตาไปเอามือไปเอาเรี่ยวแรงไปทำอะไรได้ไหมล่ะขนาดร่างกายที่เราคิดว่ามันเป็นของเรามันยังไม่ใช่ของเรา ถึงเวลาเสียชีวิตร่างกายคนจะไปทำอะไรเข้าไปทำได้หมดจะไปผ่าจะไปเฉือนจะไปเผาจะไปทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแหละที่เป็นของเราคู่ครองเหรอไม่ถึงเวลายิ่งถ้าเกิดเราเสียชีวิตเขาก็อาจจะไปอยู่กับคนอื่นลูกหลานเขาก็อยู่กับเราแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวไม่ต้องรอเราเสียชีวิตหรอกบางทีเขาโตมาเขาก็ทิ้งเราไปแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นของเราจริงทรัพย์สินหรือบางทีคิดว่าเป็นของเรามันเสียขึ้นมามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วหรือบางอย่างที่เราเป็นของเราถูกคนลักขโมยไปถูกคนยึดไปถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงจะมีใครมาขโมยเราได้เพราะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงคือพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ตัวของเราเองเหมือนกับที่มุสลิมเราจะพูดเป็นประจำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนตัวของฉันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะปล่อยวางกับดุนยาได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ไปลุ่มหลงกับดุนยามากเกินไปครับพี่น้องครับเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในหลักในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องรูบูบียะห์การเป็นนายของพวกอัลเลาะห์นั้นเราจะศรัทธาต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ได้เราต้องเชื่อใน3อย่างที่เป็นพื้นฐานของการเป็นรับของการเป็นนายอันแรกคืออะไรนะพระองค์นั้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอันที่2พระองค์นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อันสุดท้ายครับไม่ใช่สร้างมาแล้วก็ทิ้งปล่อยปละละเลยอันนั้นไม่ใช่รับรับคือผู้ที่สร้างแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบก็แปลว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของพระองค์เองประเด็นนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วยิ่งพี่น้องถ้ามีลูกมีหลานยิ่งต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดเจนจะได้อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจได้เพราะเด็กบางคนอาจจะบอกมุสลิมเราเชื่อว่าเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระองค์เองแล้วสร้างมลาอิกะห์มาทำไมทำไมมีมลาอิกะห์ดูแลท้องฟ้าทำไมมีมลาอิกะห์เก็บวิญญาณคนตายทำไมถึงมีมนุษย์มาดูแลโลกทำไมถ้าเราไม่เคลียร์ในข้อนี้เราก็ตอบเขาไม่ได้เขาก็จะบอกไปศรัทธาทำไมล่ะงมงายเนี่ยไม่รู้เรื่องมุสลิมเราความศรัทธาต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนอย่างน้อยตอบคำถามตัวเองได้แล้วก็ตอบคำถามผู้อื่นได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ลอสุบฮานุวะตะอาลามุสลิมต้องชัดเจนนะครับยิ่งการศรัทธาชัดเจนเท่าไหร่เวลาพี่น้องทำอิบาดะห์มันจะยิ่งชัดเจนเท่านั้นเพราะนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญมากครับผมเรื่องการศรัทธาเรามาดูเรื่องการบริหารเข้าไปอัลกุรอานเยอะแยะมากมายครับในที่นี้ขอยกในซูเราะห์ยูนุสครับพระองค์กล่าวไว้ครับอินนาร็อบบะกุมุลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชيدبر الامر ما من شفيء الا من بعد اذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون แน่นอน นายของพวกเจ้าใช้คำว่ารับนะแน่นอนนายของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ผู้ที่สร้างฟากฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในระยะเวลา6วันซุมมัสวะอัลอัชหลังจากนั้นพวกอัลลอฮ์นั้นก็อยู่เหนืออัลอัชของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยครับพี่น้องสร้างฟากฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินในระยะเวลา6วันฟากฟ้าทั้งหลายมีกี่ฟากฟ้าอย่างที่เราทราบกันฟากฟ้าที่พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด7ฟากฟ้าด้วยกันก็คือ7ชั้นด้วยกันบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์เฉลียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยดูดาราศาสตร์ทีนี้ก็ดูแล้วดูออกไปนอกโลกเนี่ยมีจักรวาลใหญ่โตมากมายมีกาแล็กซีมากมายมีดาวเป็นแสนล้านดวงไหนละ7ชั้นของอาจารย์ไหนละ7ชั้นที่พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพี่น้องไอ้ที่เราเห็นทั้งหมดที่กล้องโทรทัศน์ที่กล้องอะไรที่เขาดูกันเนี่ยกล้องสองดาวเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนั้นคือฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งครับพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถจินตนาการได้ว่าฟากฟ้าทั้งหมดนั้นใหญ่ขนาดไหนเขารู้แต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยขยายไปเรื่อยๆจักรวาลเอกภพเนี่ยมันขยายใหญ่ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเอกภพยังพึ่งอยู่ในช่วงแรกของการมีอยู่ของมันซึ่งมันยังใหญ่ได้ไปเรื่อยๆเราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลโลกเป็นดวงดาวหนึ่งที่เป็นบริวารของดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีดาวอีกมากมายใหญ่โตมโหฬารทุกอย่างใครเป็นผู้สร้างทุกอย่างใครเป็นเจ้าของทุกอย่างใครเป็นผู้ดูแลถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของทุกดาวทุกดวงพี่น้องคิดดูที่สร้างมาที่ใหญ่โตที่เกินจินตนาการแล้วพงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างดาวบางดวงเป็นกลุ่มแก๊สดาวบางดวงก็เป็นของแข็งส่วนใหญ่ดาวบางดวงก็เป็นน้ำล้วนๆเลยแต่เป็นน้ำแข็งนั่นคือพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างมันมาผู้ที่เป็นเจ้าของมันแล้วผู้ที่ดูแลมันตลอดเวลาทั้งที่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่ามีดาวอะไรกี่ดวงบ้างแค่โลกเรายังรู้ไม่หมดเลยว่ามีอะไรอยู่ในโลกบ้างมีสิ่งมีชีวิตกี่ชีวิตอยู่ในโลกสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างที่อยู่ในโลกแล้วเอกภพทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างมานี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์นั้นอยู่เหนืออัลลัชอีกซึ่งฟากฟ้าทั้งหมดที่ว่ามาที่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเป็นฟากฟ้าชั้นที่1แล้วมันยังมีอีก6ฟากฟ้าพี่ลองคิดดูแล้วเลยขึ้นไปเนี่ยคือกุรซีที่เราพูดคุยในอายะห์นี้ที่ว่าใหญ่กว่าทุกสิ่งรวมกันแล้วเหนือจากกุรซีก็คืออัลลัชซึ่งใหญ่กว่ากุรซีแล้วก็เหนือกว่าอารัชก็คือพระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งพระองค์สร้างทุกอย่างพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างพระองค์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มาประเด็นสำคัญครับทำไมต้องสร้างใน6วันทำไมต้องสร้างใน6วันวัลลอฮุอาลัมพระองค์ลอท่านที่รู้พระองค์ลอทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ถามว่าพระองค์สร้างในวินาทีเดียวได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่ายากไม่มีคำว่าง่ายทุกอย่างเหมือนกันพวกเราแค่บอกว่ากุนฟายากูลจงเป็นมันก็เป็นแปลว่าฟ้าฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดพวกเราบอกแป๊บเดียวมันก็เป็นได้แต่ทำไมต้องใช้เวลา6วันเป็นการสอนมนุษย์ให้รู้ว่าจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งต้องมีความอดทนต้องมีการวางแผนคือสอนให้รู้ว่ามันต้องใช้เวลาต้องอดทนในการใช้เวลาอย่าใจร้อนไม่ใช่บอกเนี่ยฉันเป็นมุสลิมวันเนี่ยฉันต้องได้เข้าสวรรค์วันนี้ฉันละหมาดวันนี้ฉันต้องได้รับการตอบแทนวันนี้ฉันดูอาตอนนี้ฉันต้องได้ตอนนี้ไม่ใช่พวกล้อสอนและแสดงให้เห็นว่าพวกล้อสมาตรานั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนมากที่สุดแล้วมนุษย์ด่าว่าพระองค์แต่พระองค์ก็ยังให้ริสกีเขามีใครอดทนมากกว่าล้อล่ะพี่น้องให้ริสกีสารพัดให้ความช่วยเหลือสารพัดสร้างเขามาอำนวยความสะดวกดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายด่าว่าล้อกันผลสุดท้ายกลับว่าสิ่งอื่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีความอดทนมากไปกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับยูดับบิรุลอัมรอพระองค์อัลเลาะห์นั้นได้บริหารดูแลกิจการต่างๆไม่มีใครที่มีสิทธิ์จะออกตัวช่วยเหลือใครนอกจากต้องได้รับการอนุญาตจากอัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ดูแลทุกอย่างถูกมั้ยครับเมื่อพระองค์ดูแลทุกอย่างพระองค์อัลเลาะห์ก็กำหนดให้แต่ละอย่างมีทิศทางของมันเพราะนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยคนนั้นทีอัลลอฮ์ช่วยคนนี้ที ฉันอยากช่วยคนนั้นฉันอยากช่วยคนนี้เขาทำไม่ได้ให้ชะฟาอะไม่ได้นอกจากพวกอัลเลาะห์ต้องให้อนุญาตก่อนเรื่องของชะฟาประเด็นใหญ่มากๆคงจะได้คุยกันอินชาอัลเลาะห์ครับหวังว่าจะได้คุยกันนะครับผมดาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมฟะอบูดูหลังจากที่พวกอัลเลาะห์พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พูดถึงสิ่งที่พระองค์ทำไปพวกอัลเลาะห์บอกนี่แหละคือผู้อยู่บานของเจ้านี่คือนายของเจ้าคืออัลเลาะห์จงกราบไหว้พระองค์สิฟังแล้วเมคเซนส์ไหมฟังแล้วมันเข้าใจง่ายไหมล่ะครับนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แล้วมีเหตุอะไรที่จะทำให้เราไม่กราบไหว้พระองค์ล่ะอัฟลาตะซักกะรูนพวกอัลเลาะห์ใช้คำว่าทำไมพวกเจ้าไม่คิดกันเหรอถ้าคิดแม้แต่เพียงนิดเดียวรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์รู้ถึงเหตุผลที่มันเมคเซนส์สุดๆว่าทำไมต้องกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์แล้วต้องกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขออีกอายะห์นึงครับในซูเราะห์ยูนุสเดียวกันอายะห์ที่31ครับกุลมายะรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์อัมมายัมลิกุสซัมอะวัลอับศอรวะมายัคริจุลวะมายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะยุคริจุลมัยยิตะมินัลฮัยวะมายยุดับบิรัลอัมรวะมายยุดับบิรุลอัมฟะซะยะกูลูนัลลอฮุฟะกุลอะฟะลาตัตตะกูนจงกล่าวเถิดใครล่ะให้ริสกีพวกเจ้าจากฟากฟ้าแล้วก็จากผืนแผ่นดินริสกีมาจากไหนล่ะบางคนบอกฉันปลูกข้าวเราเป็นคนปลูกเองเหรอเราแค่เหนื่อยลงมือในการเอาเมล็ดข้าวที่พ่อเราสร้างมาเอาไปไว้ในแผ่นดินที่พ่อเราสร้างมาเอาน้ำที่พ่อเราให้มาไปใส่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยพ่อเราคือผู้ที่เมล็ดข้าวทำให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในดินเนี่ยมันมีรากเราทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้พวกทำให้เมล็ดข้าวงอกมาเป็นต้นเราทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้แล้วจากต้นเนี่ยให้แยกมาเป็นรวงจากรวงพวกเราให้มันสุกจากเมื่อมันสุกแล้วพวกเราก็ได้สอนเราให้รู้ถึงวิธีเอาข้าวออกจากรวงข้าวแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำไปใส่แล้วก็จุดไฟเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดที่ข้าวจากดิบๆเนี่ยมันกลายเป็นข้าวที่สุกให้เราได้กินไม่มีอะไรที่เราทำได้เองด้วยตัวเราเองเลยเราเพียงแค่ทำเหตุให้มันเกิดผลแต่ที่เหลือมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าใครให้ริสกีพวกเจ้าจากฟากฟ้าจากแผ่นดินที่มาจากท้องฟ้ากับที่มาจากดินใครให้ริสกีพวกเจ้าหรือใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การได้ยินการมองเห็นที่เรามองเห็นที่เราได้ยินที่เราพูดคุยใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหล่านี้ใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้ที่ดูแลเวลาเราเจ็บตาทำไมมันหายได้เวลาเราเจ็บคอทำไมเราเจ็บแล้วเราก็หายได้ใครเป็นผู้รักษาใครเป็นผู้เยียวยาวัวไม่ยุคริชุนให้เยมเนลมายิดใครแหละเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ตายทำให้สิ่งที่ตายออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตอะไรคือทำให้ชีวิตออกมาจากสิ่งที่ตายเมล็ดพืชทุกเมล็ดมันเป็นสิ่งที่ตายถูกไหมครับเมล็ดพืชแห้งๆใครดูก็ต้องบอกว่าเนี่ยตายแต่เมื่อเมล็ดพืชไปใส่ไว้ในดินซึ่งบางทีก็เป็นดินที่แห้งแล้งดินที่ตายแต่เมื่อไปใส่ปุ๊บมีการให้น้ำมีการให้อะไรจากสิ่งที่ตายกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตกลายเป็นต้นไม้กลายเป็นผลไม้สดๆให้เราได้กินกลายเป็นผักให้เราได้บริโภคแล้วใครเป็นผู้ทำให้สิ่งมีชีวิตตายก็อัลเลาะห์ไม่มีคำว่าตายเองครับมีชีวิตอยู่ดีๆแล้วก็ตายความตายคืออะไรคือสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างความมีชีวิตคืออะไรก็คือสิ่งที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวะมายูดับบิรุลอัมแล้วใครเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาล่ะฟาไซกูลูนัลลอฮ์พวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์คือในกรณีของผู้ที่ทำภักดีต่ออัลลอฮ์ชาวกุฟาร์มุชริกีนในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราบอกว่าให้ถามพวกเขาใครทำสิ่งเหล่านี้เขาตอบว่าอัลลอฮ์พวกเราบอกไงครับอาฟาลาตัตตะกูแล้วทำไมไม่สำรวมต่ออัลลอฮ์ทำไมไม่กลัวอัลลอฮ์เหรอทำไมยังกล้ากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราคงไม่สามารถพูดจบกันได้ในครั้งเดียวคอร์สนี้พยายามจะสรุปแล้วนะครับผมเอามาแค่หลักๆเท่านั้นซึ่งในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยก็คงต้องศึกษากันไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับผมครั้งต่อไปเราคงจะได้พูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการศรัทธาว่าองค์ประกอบของการศรัทธาในข้ออื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรขอสรุปในวันนี้ที่พูดคุยกันนะครับเราได้พูดเราได้พยายามทำความเข้าใจทำความรู้จักอั ผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รู้แล้วว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นถ้าจะศรัทธาอย่างสมบูรณ์มีรากฐานอยู่3อย่างศรัทธาในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ศรัทธาในความเป็นนายของอัลลอฮ์ศรัทธาในพระนามแล้วก็คุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งแต่ละข้อก็มีหลักองค์ประกอบที่ทำให้การศรัทธานั้นสมบูรณ์หากอยากจะศรัทธาต่อรูบูบียะห์ความเป็นนายของอัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์มีองค์ประกอบ3อย่างเราต้องเชื่อว่าผู้อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้สร้างผู้อัลเลาะห์นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกอย่างผู้อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างครบ3ข้ออินชาอัลเลาะห์การศรัทธาของเราที่มีในเรื่องของรับบุญถือว่าถูกต้องแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่ผมล่าไว้อีกเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆพูดคุยกันไปในครั้งต่อไปครับเราจะมาดูองค์ประกอบหลักของการศรัทธาในด้านอูลูฮียะเราจะศรัทธาต่อผู้อัลเลาะห์ในการงานของเราอย่างไรให้ถูกต้องคุยกันแบบว่าพอหอมปากหอมคอให้รู้จักผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับผู้อัลเลาะห์ในเชิงลึกขึ้นในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์แต่ว่าพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับบางคนบอกเรียนรู้เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์อย่างน้อยก็99พระนามคงอายะกุรซีนี่คงจะไม่จบกันมั้งไม่ครับไม่ได้จะพูดเชิงลึกอย่างนั้นคอส99พระนามยังมีอยู่เพียงแต่ว่าพักไปแป๊บหนึ่งนะครับหาเวลาแป๊บหนึ่งคงได้คุยกันต่อซึ่งความรู้มีมากมายมหาศาลครับแค่ที่พี่น้องจะเรียนกับครูบาอาจารย์ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีให้เรียนได้ไม่จบหรอกพี่น้องสิ่งที่ผมเรียนรู้มันก็มีเรียนรู้ได้ไม่จบเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อกี้เราทักทายพี่น้องถึงไหนละมาช่วงเช้าวันนี้เราคุยกันนานนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมชิลนิดนึงคุณนุ่นรุ่นสลามมาวาริคุสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุขอบคุณสำหรับการแชร์ทุกไลค์ทุกโพสทุกอะไรที่ทำให้ขอบคุณมากมากครับผมบอกเสียงชัดเจนครับคุณลัญญาลอนะครับสลามมานะครับก็วาริคุสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุเช่นเดียวกับคุณสวัยก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้ผมเมื่อกี้ทักทายถึงท่านไหนคุณกิติศักดิ์อัสสลามมาวะอะลัยกุมสสลามครับผมคุณกริยะสลามมาก็วะอะลัยกุมสสลามเช่นเดียวกันนะครับคุณสกีนะครับผมสลามมาค่ะมีโอกาสรบกวนให้อาจารย์สอนคุณลักษณะของพระลอสมาอีกนะคะอินชาอัลเลาะห์ครับผมก็อาทิตย์นี้เราคุยตับซีดกันวันพุธใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมดูนะครับอาจจะมีการปรับวันก็ขอพี่น้องดูอัปเดตนะครับว่าแต่ละอาทิตย์จะมีการพูดคุยกันวันไหนบ้างแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ครับเราน่าจะมีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์นะครับผมเพียงแต่ว่าตารางยังไม่นิ่งนิดนึงอาจจะมีการสลับนิดนึงแต่ว่าคุณลักษณะของพระเจ้าต้องคุยอีกแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับผมคุณวารีวิรชานสบายดีนะครับผมสลามมาวันคุณสลามมุตลอวาบารกาตุครับคุณนี่มาบอกกระทำดีแล้วทำดีแล้วครับผมคุณมีฮันสลามมาเช่นเดียวกับคุณอุไรนะครับผมก็วาลิคุมสลามวาระมัตุลลอวาบารกาตุท่านใดที่ผมไม่เห็นข้อความขอมาอัพด้วยนะครับผมคุณนัสซาดาบอกจะซากุมลอครับวะอิยากุมครับผมครับเราคุยกันในอายะตุนกุรสีอัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูในวรรคแรกจากบรรดาใน10วรรคทั้งหมดของอายะกุรซีแล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับพระนามของพระองค์เกี่ยวกับคำพูดของพระองค์เราขอใช้เวลานิดหนึ่งอายะกุรซีเป็นอายะที่ผมไม่อยากจะผ่านไปแบบลวกๆอยากให้เข้าใจกันแบบลึกๆจริงๆก็ต้องขอมาอัพทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านใดก็ตามที่แบบว่าฉันอยากได้ความหมายแบบที่มันสรุปที่มันเร็วกว่านี้ก็ขอมาอัพด้วยในคอร์สของเราอาจจะคุยกันแบบเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆแบบมีความสุขเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนส่วนคอร์สแบบสรุปรวบรัดผมมั่นใจว่ามีอาจารย์หลายท่านคือบ้านเราครูบาอาจารย์เยอะอัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอบคุณอัลเลาะห์มากๆนะครับผมมั่นใจว่ามีหลายท่านที่ว่าได้คุยอายะห์กุรซีแบบสรุปในชั่วโมงนึงเนี่ยหลายท่านทำได้ชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของผมถือว่าผมขอแล้วกันเนาะก็เราไปกันแบบเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้รับสาระประโยชน์จากอายะที่ประเสริฐที่สุดในกุรอานอย่างมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้ามีความบกพร่องใดก็มันก็มาจากตัวผมเองนะครับส่วนความงดงามต่างๆความเมตตาต่างๆนั้นมาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ขอดุอาจากพระองค์ผู้เป็นเจ้าของกาบะผู้ซึ่งเป็นเจ้าของคำพูดของพระองค์อัลกุรอานที่พระองค์นั้นให้โอกาสพวกเราได้มาศึกษาคำพูดของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้ สร้างเรามาผู้ที่ดูแลเราแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวของเราขอดุอาจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ครับว่ารับบานะอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารโอ้นายของเราโปรดให้เรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีในดุนยาโปรดให้เรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เลยในวันอาคิเราะแล้วก็ขอให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษทั้งในหลุมฝังศพแล้วก็ในไฟนรกจะนำในโลกหน้าด้วยเถิดอาเมนครับผมอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลวัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกะฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู